zero, zero nam, niech zero nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do marca nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wojna na Ukrainie musi się skończyć, a nie może jedynie zostać zamrożona, mówił prezydent Andrzej Duda na forum ONZ. Rząd Zjednoczonej Prawicy będzie inwestował w polski przemysł zbrojeniowy. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych odznaczony medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Rosja zdyskredytowała się jako członek wspólnoty międzynarodowej, powiedział podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda. Stwierdził również, że data rosyjskiej inwazji na Ukrainę będzie zapamiętana jako moment zwrotny w historii świata, a czas niepewności będzie trwał, dopóki nie zostanie wypracowany nowy system globalnego bezpieczeństwa. Prezydent Polski podkreślił, że wojna na Ukrainie musi się skończyć, a nie może jedynie zostać zamrożona. Rosja wierzy, że państwo wokół nich powinny być jej podporządkowane. My mówimy nie. Rosja wierzy, że dawne czasy imperium, które upadło mniej niż 20 lat temu, wracają. Że dominacja raz jeszcze będzie cechą naszego regionu. Tak się nie stanie. Te dni minęły. Raz na zawsze. Prezydent Andrzej Duda kończy dzisiaj wizytę w Stanach Zjednoczonych. Polski przywódca spotka się jeszcze z politykami i biznesmenami z Afryki i odwiedzi Nowojorski Instytut Piłsudskiego. W obronie dobrego imienia żołnierzy i funkcjonariuszy chroniących polskiej granicy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego przyjął specjalną uchwałę. Członkowie rządu oraz dowódcy wojskowi spotkali się w Krynkach na Podlasiu przy granicy polsko-białoruskiej. To tamtędy przebiega wybudowana niedawno zapora graniczna. O szczegółach Karol Surówka. Jednym z głównych wątków spotkania komitetu było wsparcie dla osób, które na co dzień patrolują teren przygraniczny. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak potępił ataki medialne na funkcjonariuszy i wezwał opozycję do tego, by zrobiła to samo. Minister zapewnił też funkcjonariuszy, że mogą liczyć na wsparcie państwa. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stoi za wami murem. Więcej powiem, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Ministrowie otrzymali też od funkcjonariuszy bieżące informacje o sytuacji na granicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że działania podejmowane przez mundurowych są skuteczne. Wykonują tutaj niezwykle ważną, wspaniałą pracę dla państwa polskiego, dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych. Ministrowie rozmawiali w Krynkach również o dalszym wzmacnianiu zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej. Wręczyli też odznaczenia funkcjonariuszom, którzy na co dzień pełnią tam służbę. Karol Surówka, Polskie Radio. Sytuacja na polskiej granicy z Białorusią stała się kanwą najnowszego filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Zdaniem polityków partii rządzącej film nie przedstawia prawdziwej sytuacji na granicy, a jedynie szkaluje dobre imię funkcjonariuszy. To przemysł pogardy i atak na Polaków, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. By obrazić Polaków, by zrobić z obrony, uczciwej obrony polskiej granicy, europejskiej granicy, unijnej granicy, zbrodnie. W czyim to jest interesie? Z czego to wynika? Ja nie ukrywam, że jeśli mogę powiedzieć, że z łatwością jestem w stanie rozszyfrować motywację Tuska, to motywacji pani Holland tak do końca nie rozumiem. Jak dodał wicepremier Kaczyński, film Zielona Granica to haniebne przedsięwzięcie wpisujące się w szerszy kontekst, że Polacy nie mają bronić swoich granic ani na zachodzie, ani na wschodzie. Rząd Zjednoczonej Prawicy będzie inwestował w polski przemysł zbrojeniowy, zapowiedział premier, odwiedzając fabrykę broni Łucznik w Radomiu. Na wyposażenie Wojska Polskiego zaczął trafiać sprzęt wojskowy polskiej produkcji najwyższej klasy, powiedział Mateusz Morawiecki. Aby nie musieć się bronić, trzeba mieć się czym bronić. Trzeba mieć wystarczająco dużo dobrej jakości broni, która odstraszy przeciwnika. I ona się zaczyna na każdym poziomie. Od grotów, które tu są produkowane, beryle też na eksport, ale także w innych miejscach pioruny, kraby, rosomaki i broń naprawdę europejskiej, światowej klasy, światowej jakości. Fabryka Łucznik produkuje broń, w którą wyposażeni są m.in. żołnierze i funkcjonariusze strzegący wschodniej granicy Polski. 6 wybitnych Polaków otrzymało w Warszawie medale stulecia odzyskanej niepodległości. Odznaczenie przyznawane przez prezydenta Andrzeja Dudę jest dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa. Wśród odznaczonych jest przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, dla którego to ważny znak, że żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Każde odznaczenie, ono oczywiście jest wyjątkowe i to, że przyznaje pan prezydent, to jest wielki zaszczyt, ale wyjątkowe jest to, że stworzyliśmy, między innymi moja generacja, moje pokolenie, stworzyło wolną Polskę, młodsze pokolenia ją rozbudowują i miejmy nadzieję, że ona będzie trwała. Medalem został odznaczony także prezes Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Warszawie, Radio dla Ciebie, Tadeusz Deszkiewicz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szykuje się naprawdę pogodny czwartek, zachmurzenie małe, na termometrach też jeszcze przyjemne wartości od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim, tutaj od 21 do 23 stopni, ale synoptycy zwracają uwagę na silny wiatr, który w porywach może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Taka sytuacja w Sudetach, w Karpatach do 70 km na godzinę. Pozostałe części kraju, tutaj wiatr słaby i umiarkowany. Na zegarze już 6 minut po godzinie 7. Zupełnie niepotrzebnie to zrobiłem. Czytam to, co wczoraj król Karol z królową Kamilą jedli we Francji. I? Mamy niebieskie homary, kraby z welonem ze świeżych migdałów i mięty, jakiś specjalny rodzaj drobiu, z zapiekanką z borowików, sery, także brytyjskie, odpowiednio długo leżakujące. Smacznego w takim razie życzymy. A propos poczucia szczęścia, my za chwilę wybierzemy się na grzybobranie. Trzeci Polskiego Radia. I tutaj też można znaleźć całkiem niezłe przepisy. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie oczywiście tego, co daje nam szczęście. Przez żołądek do serca można oczywiście dotrzeć, no i od razu poczuć się lepiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 7 i jesień idzie, więc to czas tak zwanych jesieniar, czyli takiej refleksji, prawda? Leżenia pod kocem, oglądania filmów, ale również można ten czas spędzić aktywnie, zwłaszcza, że grzybów w polskich lasach coraz więcej. Chociaż sezon trwa cały rok, to jesień właśnie i te miesiące, które przed nami zapowiadają się wyjątkowo obficie. Tak ma być między innymi w Wielkopolsce. Mieszkańcy mogą już korzystać z pomocy sanepidu. Pracownicy w razie potrzeby pomogą w rozpoznawaniu trujaków. Więcej na ten temat wie nasz reporter Szymon Majszak, z którym się łączymy. Dzień dobry, cześć Piotrze. A skoro już o tym będziemy rozmawiali, to może ja na początku zapytam. Zdążyłeś już wybrać na pierwsze grzybobranie? Byłem w lesie, znalazłem jednego grzyba, wysłałem tacie zdjęcie i okazało się, że jest trujący i musiałem wyrzucić. Tak to wyglądało w moim przypadku, ale mam nadzieję, że nastąpi jeszcze większe grzybobranie. Jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Między innymi o to zapytałem wczoraj w wielkopolskim sanepidzie, no i okazuje się, że tak. Choć największy boom jeszcze przed nami, to jeżeli zdecydujemy się na poszukiwania już dzisiaj albo w nadchodzący weekend, no to najpewniej nie będziemy zawiedzeni, zapewnia grzyboznawca Jerzy Rumiński. Jest trochę, jest. No sporo, jak na ten czas, to tak i na tą aurę, którą mamy. Zbierając grzyby, warto pamiętać, i teraz pozwolę sobie na dygresję, to nie jest straszenie albo ostrzeganie, ale prośba ekspertów o tym, że z grzybami nie ma żartów. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do tego, czy podejrzany gatunek jest jadalny, no to lepiej w ogóle z niego zrezygnować albo przynieść go do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tutaj takie osoby jak pan Jerzy chętnie pomagają. Nie trzeba się umawiać, udzielamy porad w godzinach naszej pracy, czyli 7.30, 15. No i dodatkowo jeszcze w soboty sporo osób, dobrze, że przychodzi do nas, ponieważ się okazuje, że u nich na działce, na ogródku, gdzieś tam na łące rosły pieczarki, niestety trujące, pieczarka karbolowa, czyli żółtawa, gdzie rozpoznanie jest bardzo proste. Wystarczy przeciąć wzdłuż, jeśli u spodu się robi żółty, dajemy spokój takiemu grzybkowi. A jak już zawędrujemy w Poznaniu na ulicę Libelta, no to warto też zapytać o inne grzyby. I ja byłem naprawdę pod wrażeniem wiedzy pana Jerzego, który do opowiadania o pułapkach leśnego runa wykorzystuje własne, specjalnie przygotowane modele. Czernidłak kołpakowaty. On jest przykładem grzyba, który żyje kilka godzin. Tutaj mamy formę białą, jak tutaj pan widzi, i ona jest jadalna, ale po kilku godzinach widzimy, że on się zaczyna rozkładać. I w tym momencie on już grzybem jest niejadalny. Czernieje od spodu kapelusza. Się robi taka czarna, mazista substancja. No to chyba słychać, że pan Jerzy naprawdę potrafi zaskoczyć wiedzą. No i to, o czym mówi, przynosi też wyraźne efekty. Z roku na rok w Wielkopolsce jest coraz mniej zatruć, ale ja namawiam oczywiście do tego, żeby nie tracić tej czujności. To wszystko na dzisiaj z Poznania. Do usłyszenia w sobotę. Dziękujemy pięknie za te podpowiedzi. Ja kieruję się taką zasadą, że jak czegoś nie jestem pewien, to po prostu nie jem. Aha, ale ty chodzisz na grzybobranie, czy nie? Zdarzało się. Ktoś cię przeszkolił, tak? No rodzice, którzy mi zawsze to przypominali, że jak nie wiesz, to lepiej nie ryzykować. Ja może nie jestem jakoś tak pierwszy do zbierania, ale później zastanawiam się kreatywnie, co z tego przyrządzić, i wychodzą całkiem sensowne rzeczy. Więc niejako w grzybobraniu także biorę udział. Jeśli chodzi o państwa miejsca ulubione, ale także być może po trawy. I dlaczego w ogóle to robimy? To czekamy na telefony. 2 2 i 7 3. Yeah. dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpali dzień od nowa. Niestety zawsze wracam tylko z jeżynami albo z malinami, bo żadnego grzyba nie potrafię znaleźć. No to też o mnie trochę historia. Tak, to jest nasz klub, absolutnie. Podobno my, mężczyźni, nie jesteśmy jakoś specjalnie do tego wyposażeni przez matkę naturę i kobiety są w tym lepsze. A my instynkt, tak? Nie, chodzi o to, że my widzimy bardziej tak szerzej, a to, co tak pod nogami, to nie do końca. A że kobiety potrafią się skupić na zadaniu, a my jesteśmy tacy trochę rozbiegani, tak? My, jakbyśmy zobaczyli mamuta gdzieś w oddali, to być może byśmy go tak zauważyli. Ale jakieś takie drobne elementy to nie do końca. Grząski grunt, faktycznie. No dobrze, to znalezienie grzyba na pewno daje szczęście, bo tak jakoś trzeba połączyć te tematy, bo też pytamy o przepisy i receptę na szczęście. Naukowcy, wrócę jeszcze do tych badań, oprócz tego, że należy mieć pasję i że należy zbierać różnego rodzaju doświadczenia, które na to szczęście wpływają, też przypominają, że należy unikać używek. O, to słuszna uwaga. W kwestii grzybów i nie tylko zachęcamy do komentowania. 24 minuty po godzinie 7.

Na takie oszczerstwa trzeba ostro reagować, mówią związkowcy z nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej. Chcą oni zniechęcić do oglądania filmu, używając hasła z czasów okupacji. Tylko świnie siedzą w kinie. Unijny mechanizm relokacji zagraża polskiemu bezpieczeństwu, powiedział w Opolu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego działania przewodniczącej Komisji Europejskiej zachęcają nielegalnych migrantów do przyjazdu do Europy. Co to znaczy zapowiedzieć relokację pod karami finansowymi? To znaczy powiedzieć przemytnikom ludzi, tym handlarzom ludźmi, tak to trzeba określić, że interes się będzie kręcił dalej. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego Platforma Obywatelska nie jest w stanie sprzeciwić się Brukseli w sprawie migrantów. ONZ mogłoby powstrzymać rosyjską agresję i ludobójstwo, gdyby nie rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa, powiedział podczas debaty w Radzie prezydent Ukrainy. Zdaniem Wołodymyra Załańskiego konieczna jest możliwość omijania weta i poszerzenia składu Rady m.in. o Japonię, Indie czy Niemcy. Kolejne wiadomości w trójce o 8. Ekonomia w Trójce, czyli dzisiaj Marcin Jakiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, a nie widzieliśmy się dawno. Właśnie o to chodzi, dlatego też taki miałem moment zawahania. Zaczynamy od bardzo dobrych informacji dla spłacających kredyt mieszkaniowy. Po nowym roku będzie można jeszcze raz odroczyć do 4 rat takiego długu w złotym. Podobnie jak w tym i zeszłym roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział Polsat News, że tym razem pojawi się jednak próg dochodowy. Wakacje kredytowe będą, przedłużamy je na cały przyszły rok, tylko będziemy stosowali kryterium dochodowe. Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci, którzy są bardziej zamożni, bardziej majętni. Ci, których stać na spłatę, niech oni spłacają. Na razie nie wiadomo, jaki będzie pułap maksymalnego dochodu uprawnionego do takich wakacji kredytowych. Głosowanie w tej sprawie ma się już odbyć w Sejmie nowej kadencji. Realne płace przyspieszają, ich wzrost przebił już poziom inflacji. GUS podał, że w sierpniu średnia krajowa była o niemal 12% wyższa niż rok wcześniej. Jeszcze w lipcu ten wzrost był na poziomie niespełna 10,5%. Teraz brutto pracownik w średniej czy większej firmie dostaje niemal 7400 zł brutto. Najszybciej wynagrodzenia rosną w energetyce o niemal 20%. Według prognoz większości ekonomistów w kolejnych miesiącach płace wciąż będą odzyskiwać pole, a inflacja dalej opadać. Według najnowszych danych GUS zwolnił z kolei przemysł o 2% porównując z zeszłym rokiem. Najwięksi partnerzy handlowi Polski od ponad pół roku borykają się z recesją przemysłową. Słabe wyniki widoczne są także w Polsce. Badania koniunktury GUS wskazują, że coraz więcej przedsiębiorców raportuje niedostateczny popyt na rynku zagranicznym jako barierę działalności. Tak komentował Siergiej Druchyn, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A dziś przed nami kolejne dane GUS-u o 10:00. Dowiemy się, ile kupowaliśmy w sierpniu i jakie nastroje panują w budowlance. Zadyszka naszej gospodarki może być kolejnym argumentem na poparcie wrześniowej, bardzo dużej obniżki stóp procentowych. Ale na kolejne takie ruchy w najbliższym czasie raczej nie ma co liczyć. Tak wynika z wypowiedzi szefa NBP Adama Glapińskiego dla PAP Biznes. Po tych słowach złoty umocnił się znacząco. Mocne wzrosty najpewniej nie tylko z tego powodu pojawiły się też na naszej giełdzie. A za oceanem późnym wieczorem Fed, czyli odpowiednik naszego banku centralnego, utrzymał bez zmian wysoki poziom stóp, a nawet nie wykluczył jeszcze jednej podwyżki przed końcem roku. Za franka płacimy 4,82, za euro 4,61, za dolara 4,31, za brytyjskiego funta 5,35 i dla chętnych jeszcze mały suplement do serwisu. To co? Teraz czy później? Później. Później, no dobrze. To czekam cierpliwie. W kraju dzisiaj bez opadów i sporo słońca i nadal dość ciepło, bo od 24 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 28 na Nizinie Szczecińskiej. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, południowo-wschodni. No to teraz już nie mogę się doczekać. Tak, wjeżdżam cały na biało. Ten moment. Dawno mnie nie było w paranku, to mówię, jakaś ciekawostka musi być. Czyli, tak. To pewnie panu powie, gdzie pan był. No, w Poznaniu, proszę pana. A. I mówię sobie, no przecież w tym Poznaniu w końcu ta kaponiera tam jest już skończona, prawda? To rondo, jedno, drugie, trzecie. No wszystko jest na pewno w najlepszym porządku. Wchodzę na starówkę, a tam... Wiadomo. A tam wiadomo. A grzyby jakiś pan znalazł, bo mieliśmy... Dobrze, dobrze, niech do ciekawostki, już. Tomkowi Miarze wczoraj mówiłem, ale podzielę się też z panami. Teraz, kiedy miód jest, proszę panów, mieszanką, to liczę szczególnie na entuzjazm redaktora Piotra, to nie trzeba w ogóle odnotowywać, z jakiego jest kraju na etykiecie. To się ma zmienić i teraz będzie gradacja. Każdy kraj, który gdzieś tam jest w tym miodzie, musi to być musi wymieniony. Być odnotowany. Także... Ale jak oni to sprawdzą? Organoleptycznie. No, proszę pana, ile miodu w miodzie, to trzeba jakoś to prześwietlić. Podobno miód, myślę, że to jest dla redakcji ekonomicznej, jest jedynym produktem, na którego się produkuje mniej, a sprzedaje się coraz więcej. Co się dzieje po drodze? Proszę pana, proponuję taki reportaż śledczy, 30 minut. Dobrze, to my czekamy w takim razie na efekty. Znaczy on o poranku miałby branie? No to oczywiście, jeżeli byłby ciekawy, to my wszystko, zawsze. Tak? Już to słyszę. Łyżkami. Bzyczące pszczoły na początku. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar. Pokusa, ani strach nie zatopi nas. strach. 18 minut do 8, pora na trójkę i te gorące komentarze, które się pojawiły, no wczoraj właściwie od godziny 8 po wyborze nowego selekcjonera Michała Probierza. Internet rozgrzał się do czerwoności, każdy miał coś do powiedzenia w sprawie, no i zebraliśmy to wszystko, żeby podsumować, kim jest nowy trener reprezentacji. Jest z nami Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, tak jakbym miał mieć coś do powiedzenia w tej sprawie, tak? No, zakładamy, że tak. Podobno trener ma za sobą pewnego rodzaju kontrowersyjne momenty. Potrafił na przykład założyć te ciemne okulary na konferencji po to, żeby Polska przejrzała na oczy. Tak, to prawda. Jest to ewidentnie barwna postać i tak z punktu widzenia nas, jako grupy dziennikarzy, którzy się zajmują sportem, no to mogę powiedzieć, że zacieramy ręce, bo na pewno będzie jakoś, bo trener Michał Probierz jest jakiś, nie boi się wyrażać swoich opinii, często kontrowersyjnych, no i mówi wprost, jak jest niezadowolony, no to nie owija w bawełnę, nie ściemnia, to nie jest kamienna twarz, tylko jest naprawdę postacią barwną. Zresztą zebrałem tutaj taką porcję różnego rodzaju jego dźwięków, wypowiedzi, które dają pewien obraz. Będzie liga na udo, albo się uda, albo się nie uda. Ale co? No co mu musi zrobić łokciem, co? Pocałuj go, Jasiu, pocałuj go! Pocałuj! Ich hoffe, dass das Spiel war sehr gut für uns und wir haben sehr gut angefangen. Czasami się człowiek zachowuje jak pajac, to nie zawsze jest odpowiednie. To trzeba czasami cierpieć, najbardziej my cierpimy, trenerzy, bo zazwyczaj jesteśmy frajerami. Ten fragment, jak mówił po niemiecku, to też z jednej z konferencji, bo stwierdził, że polscy trenerzy nie mają takiego posłuchu jak zagraniczni, więc zaczął się wypowiadać po niemiecku. Na innej konferencji przed meczem z Lechem zasadził roślinkę. Pamiętam, jak wróciłem, to byłem pierwszy, który cały czas mówił o szkoleniu. I robili cały czas ze mnie debila. I teraz jak tak patrząc, może za 5 minut coś wyrośnie. To jest przykład, jeden z wielu, o naszej cierpliwości do tego, co my robimy. No, jest taki, tak jak mówię, no... jakiś. Jest tutaj temperament, jest tutaj pewnego rodzaju zjadliwa ironia, która mu towarzyszy. Myślę, że to jest bardzo często taki element osobowości człowieka, który pomaga mu przetrwać w absurdalnym świecie, a w piłce polskiej tych absurdów nie brakuje. Więc tutaj na razie wszystko się zgadza. No, nowy selekcjoner jakoś sobie radzi. Miejmy nadzieję, że ten poziom absurdu go nie przerośnie, bo jeśli go przerośnie, to wówczas... To, co ja się boję, bo oczywiście większość z tych dźwięków, które były zebrane, te wszystkie do tej kompilacji, no to było z ligi, gdzie faktycznie presja jest bardzo duża, prawda? Z meczu na mecz, nierzadko dwa mecze w tygodniu. Ostatnie roki, dwa miesiące prowadził kadrę U21. W związku z tym tam presja jest dużo mniejsza, mimo że był selekcjonerem i w jaki sposób się wdrażał do tego zadania, któremu obecnie powierzono, no to mimo wszystko presja w juniorach jest zdecydowanie mniejsza niż teraz, to więc... Prawda. Poza tym, no tutaj oczekiwania są bardzo, bardzo duże. Człowiek taki, który by się w ogóle przejmował presją. Co do zasady, jak to się ale mówi... Ale potrafi się zagotować. Piłka jest jedna, bramki są dwie. Oczywiście, a kto się nie potrafi zagotować? Ale podobno to, że się potrafi zagotować, to nic w porównaniu z tym, co było, jak jeszcze był piłkarzem. Ale potrafi przyciąć na przykład takie gwiazdorskie zapędy niektórych młodych piłkarzy, prawda? No, zdecydowanie. Masz brać udział w Media Day. Zdecydowanie, ale potrafi uruchomić zawodników, potrafi wychować wielu zawodników, więc to jest dobry szkoleniowiec, na pewno oczywiście można się zrzymać, czy to dobry moment dla niego. On ma 50 lat. Mhm. Krzysztof wczoraj Łoniewski mówił, że konferencje prasowe będą bardzo interesujące. Tak, dlatego mówię, że my jako dziennikarze zacieramy ręce. Zresztą są skrajne opinie, bardzo ciekawe i też pozbierałem tutaj wypowiedzi różnych ekspertów piłkarskich. Tomasz Kłos. Wybór był między Michałem Probierzem a Markiem Papszunem, a wiemy, że ma Kulesza może nie tyle słabość, ale ma bardzo duże zaufanie do trenera Probierza. Zdają się, jak to się mówi, jak Łyse konie. Tomasz Sokołowski. Co innego trening w klubie, tu na ten trening dużo czasu nie ma i na ile będzie mógł zmienić tych zawodników, którzy grali, ewentualnie nowy pomysł na tą reprezentację, to pokażą najbliższe spotkania. Jerzy Engel. Przede wszystkim cieszymy się, że jest to polski szkoleniowiec, bo jak pamiętamy, zawsze z największych tarapatów i z największych problemów reprezentacje ratowali polscy trenerzy. Mariusz Lewandowski. Miał przyznacie teraz młodzieżówce praktycznie przez rok czasu, wcześniej w klubach. Doświadczony trener teraz, jego zadaniem będzie może mniej trenowania, ale więcej wyselekcjonowania odpowiedniej grupy piłkarzy do reprezentacji. Wydaje mi się, że już sobie z tym poradzi. Paweł Kryszałowicz. Chłopcy, którzy mają dużo umiejętności, jadą do swoich klubów, grają, strzelają bramki, potykają się u nas i to tak różnie wygląda, bardziej słabiej niż lepiej. I on musi przede wszystkim poprawić ten mental w środku drużyny, stworzyć z nich zespół, a nie 11 chłopców biegających w tych samych koszulkach. Cezary Kucharski. Kluczowy będzie tutaj charakter śląski, który Michał posiada. Wchodzi na bardzo trudny teren rozkapryszonych gwiazd, którym się czasami chce się grać, czasami się nie chce grać. Myślę, że Michał musi tutaj ustalić priorytety, ustawić wszystko na właściwe tory. To będzie moim zdaniem klucz. No właśnie, pytanie, czy profesjonalizm zawodników zakłada rozkapryszenie także. A przecież uważamy naszych zawodników za profesjonalnych. Trener musi sobie z tym poradzić na pewno. Dariusz Urbanowicz przygotował te informacje i komentarze na temat selekcjonera. 13 minut do 8. Minut pozostało do godziny 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na poranny felieton. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Grzyby, jak wiemy, dzielą się na jadalne i niejadalne. A do tego część z nich może być nawet trująca i zjedzenie ich może się źle skończyć. Takim grzybem, drodzy Państwo, jest muchomor, czy też muchomur. Być może nawet ta druga, mniej często używana nazwa, lepiej pokazuje, o co chodzi w nazwie grzyba. Muchomur, czyli muchom śmierć, mur. No, całkiem jak z wiersza Brzechwy, gdy to grzyby walczyły z muchami, pamiętacie państwo. A tymczasem ten wierszyk opiera się na prawdzie, bo niegdyś trutkę na muchy wykonywano właśnie z muchomorów i stąd ich nazwa. W ogóle grzyby, poza tym, że ludziom służyły od wieków i tysiącleci jako pożywienie, to były też wykorzystywane do innych celów. Niektóre z nich miały i mają właściwości halucynogenne. I były wykorzystywane przez szamanów, którzy najadłszy się takich grzybów, mieli prorocze wizje. W Ameryce Południowej, drodzy państwo, znaleziono posągi w kształcie wielkich grzybów z ludzkimi twarzami. Naukowcy określili ten gatunek jako właśnie grzyb halucynogenny. Grzyby służyły też jako trutka nie tylko na muchy. Były wykorzystywane przez tych, którzy w sposób niecny i skryty chcieli komuś wrednie zaszkodzić. Od choćby w 54 roku naszej ery cesarzowa rzymska Agrypina Młodsza otruła własnego męża, cesarza Klaudiusza, potrawką z grzybów. Dzięki tej potrawce cesarzem został więc jej syn, Neron. Można by rzec, że na grzybach Neron wjechał do władzy. Nie wiem też przypadkiem, czy nie odurzał się nimi, gdy pisał swoje poezje i wpadał na straszne pomysły, czy spalił Rzym, bo paliło go w brzuchu po zupce grzybowej mamusi. Także i tego się nie dowiemy. I nie musimy się dowiadywać. W końcu Neron żył tak dawno temu, że z perspektywy naszego pokolenia był to już stary grzyb. I to taki bez kapelusza, tylko w wieńcu laurowym na głowie.